jadę po spelonach i z babami się zadaję nierządnymi. Wieczorami się przebiegam pod murami w masce szczura, co się sprzeda w każdej chwili. Moje ciało przypomina stary worek, w którym wrzuca się nieszczęścia tego świata. W szkło źrenicy zbieram blask bezsennych nocy, zarośnięta twarz sumienia cała w chwastach. Ja w pokera z losem gram o każdej porze, rzadko kiedy trafi się od razu para. Całą stawkę zgarnia on karetą drwiny, jutro rewanż splunie mądre na ochotne mordę. Wyrzygałem całą litość do statka, nie współczuję już nikomu, nawet sobie. Pozbijałem wszystkie lustra dookoła, wszak na twarzy cała dusza się maluje. Się nad ranem wciąż bez grzechu, wiarę w grzech ja odrzuciłem przed wiekami. Ledwie wchodzę w jakieś nieprzytomne ciało, nie dbam o to, czy jesteśmy wtedy sami. Gdy obudzę się, uciekam kundlatropem, co kopnięty nawet w mordę nie zaszczeka. Spojrzy ledwie na oprawcę mętnym wzrokiem, będzie szukać resztek żarcia po śmietnikach, będzie szukać resztek życia na śmietnikach. Jak zły sen przerywasz linię mego życia, od zwierciadła twarz odwracasz z obrzydzeniem i rozbijasz naszą szklaną twarz kamieniem, milczeniem.